Євангелія від Марка, розділ 11. Коли вони зблизились до Єрусалиму, до Витфагії і Витанії, біля Оливної гори, посилає двох своїх учнів, кажучи їм: «Ідіть у село, що перед вами, і скоро війдете у нього, знайдете прив'язане осля, на яке ніхто з людей ще не сідав. Відв'яжіть і приведіть його. А коли вам хто-небудь скаже: що то ви робите? Відкажіть: Господь його потребує, тож негайно відійшле його назад сюди». Пішли ті і знайшли осля, прив'язане коло дверей, з надвору на роздоріжжі, і відв'язали. Деякі ж із тих, що там стояли, сказали їм: «Що робите, що ото осля відв'язуєте?» Ті їм відповіли, як сказав Ісус, тож їх відпущено. І приводять осля до Ісуса, кладуть на нього свою одежу, і всів він на нього. А многота стелила свою одіж на дорозі, інші ж – віття, нарізане в полі. Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували: «Осанна! Благословен, хто приходить в ім'я Господнє! Благословенне грядуче царство батька нашого Давида! Осанна на висоті!» І ввійшов у Єрусалим, у храм, і оглянув усе, а що було вже пізно, то вийшов з 12 у Витанію. Наступного дня, коли вони виходили з Витанії, зголоднів. Побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив, чи часом не знайде чогось на ній. Та підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І озвавшися, промовив до неї: «Нехай ніхто повіки не споживає плоду з тебе». А учні його чули це. І приходять вони в Єрусалим, і, війшовши у храм, Ісус взявся виганяти тих, що продавали й купували в храмі, перекинув столи міняйлів та услони тих, що продавали голубів, а й не дозволив, щоб хтось будь-що переносив через храм. Навчав він їх і казав їм: «Хіба не написано: дім мій домом молитви називеться для усіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників?» Почули це первосвященники і книжники, та й шукали, як його погубити, але боялися його, бо весь народ подивляв його повчання. Увечері ж вийшов поза місто. Проходивши ж тудою вранці, вони побачили смоковницю, всохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому: «Учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляв, усохла». Ісус же у відповідь сказав їм: «Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі: двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, той Отець ваш, який у небі, не простить провин ваших». І прийшли знов у Єрусалим. І коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники і книжники та старші, і кажуть до нього: «Якою владою чиниш таке? Хто дав тобі владу це робити?» Ісус же відказав їм: спитаю я вас одну річ, дайте мені відповідь, то і я скажу вам, якою владою я це чиню. Йоаннове хрещення було з неба чи від людей? Відповіжте мені. Вони почали міркувати між собою і говорити: якщо відповімо з неба, то скаже, чому ж ви не повірили йому? А скажемо від людей, лячно народу. Всі б вважали Йоанна, що він пророк. І відповіли Ісусові: не знаємо. Ісус же відказав їм: то і я вам не скажу, якою владою я це роблю.